Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ezgi Lara Soya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün İstanbul'da geçen hafta gerçekleşen hastane yangınından hareketle bina inşaatlarında kullanılan malzemeler konusunu ele alacağız. Tabii bu arada Rusya'daki AVM yangınından da New York'taki Trump binasının 50. katında çıkan yangından, daha önce yine İstanbul'da Polat Tower'da çıkan yangınında kısaca söz konusu edebiliriz. İkinci bölümümüzde ise Adil Baştanoğlu ile görüşeceğiz. Çatı Der Başkanı. Birinci bölümü söylemeyi unuttum. İlk önce İlker İbik Bey'e bağlanıyoruz. Efektis ERA Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, telefon hattımızda herhalde. İlker Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağolunuz, çok teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Mimar arkadaşım Argun'la birlikte merhaba, bu programı düzenliyoruz. Merhaba Argun Bey, merhaba. Evet. Greenfield Tower yangınını da unutmayalım, Londra'daki meşhur. Doğru. Ondan da iki satır bahsederiz zamanımız olursa. Dinleyicilerimiz ilgilenebilirler. Bizim evet. Yangınlarımızla çok bağlantılı çünkü. Doğru. İlker Bey, konuya buyurun. Biraz şeyden girelim. Yani. Efektis nedir, ne yapar, hangi hizmetleri verir? Bilgilendirme yapalım bir dinleyicilerimize önce isterseniz. Peki, teşekkür ederim. Efektis Avrupa'nın ilk yangın güvenlik mühendisliği merkezi ve yangın laboratuvarıdır. Yaklaşık 120 yıllık bir yangın güvenlik mühendisliği deneyimi sunuyor pazara, piyasaya. Global pazardan bahsediyorum. Fransa, Hollanda ve Türkiye'de ana üretim tesisleri var. Üretim tesisi derken malzeme üretmiyoruz biz. Laboratuvarlarımız, hizmet üretim tesislerimiz var. Evet. 18 ülkede yangın güvenlik mühendisliği merkezlerimiz var. Ama sadece 3 ülkede, Fransa, Hollanda ve Türkiye'de, Gebze'de, Gebze Organize'de laboratuvarımız. Buralarda testlerimizi yapıyoruz. Efendim, efektif tam olarak... hani İngilizcesini söyleyerek başlayacağım. International Third Party'dir. Yani uluslararası üçüncü taraf organizasyonu. Yani hiçbir malzemenin, hiçbir yapının tasarımına, üretimine karışmaz. Ama kontrol noktasındadır. Uluslararası akreditasyonlarla malzemeleri kontrol eder, test eder, analiz eder, muayene eder ve yangın güvenliği itibariyle yapar bunu sadece. Yangın güvenliği itibariyle sınıflandırır, belgelendirir veya yapıları belgelendirir veya yapıların tasarımlarını kontrol eder, şantiyeye iner, sahaya iner, yapım aşaması boyunca uygulamalarını kontrol eder ve yapıların yürürlükte olan mevzuata göre yangına karşı güvenli olup olmadığını teyit eder. Türkiye'de de yaklaşık 15. senemiz bitiyor. Yani bir Türk firması olarak 15 sene önce ERA Laboratuvarları anonim şirketi olarak kurmuştuk ben ve ortağım. 8 sene önce Fransa'yla Efektis Holding'le iş ortaklığına girdik önce. Sonra bizim hisselerimizin majör kısmını satın aldılar. Ondan sonra da biz onlara ortak olduk. Şimdi yönetim kurulu üyeliğini yürütüyoruz. Türkiye, Orta Doğu ve Balkanlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim ben Efektis Holding'in. Bir taraftan da kamu adına yürüttüğümüz görevler sürüyor, öyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın atadığı iki onaylanmış kuruluş diye tabir ediliyor, atanmış kuruluş. Yangın konusunda atadığı iki atanmış kuruluştan biri Efektisere Avrasya'dır. Diğeri de Türk Standartları Enstitüsü evet. Zaten. Efendim İnşaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği İMSAD'ın ki Türkiye'deki en büyük efendim çatı örgüt, işveren örgütüdür. Altında 35 dernek yaklaşık 2,5 milyon çalışana çalışanı temsil eder. Bunun bir yangın teknik komitesi var. Onun başkanlığını yürütüyoruz. 3 yıldır da yangın yönetmeliğinin revizyonu üzerine TS ve bakanlıkla işbirliği halinde çalışmamız devam ediyor. İlker Bey şey dediniz, biz üçüncü tarafız dediniz. Yani bağımsız doğru tarafsınız. Dolayısıyla doğru, sizin müşteriniz kim oluyor? Kim geliyor size hizmet talep etmeye? Malzeme üreticileri mi, müteahhitler mi, iş sahipleri mi? Nasıl çalışıyor sistem? Hepsi geliyor. Malzeme üreticisi X firma da gelir. Der ki ben piyasaya yasal koşulları sağlayarak ürünümü arz edebilmek için işte yangına tepki veya yangın dayanımı test raporuna ihtiyacım var. CE markasına ihtiyacım var. Avrupa'ya uygunluk belgesidir CE ama 2007'den beri Türkiye'de de zorunlulukta yapı malzemeleri yönetmeliğimiz itibariyle. Biz yetkili kurum olarak burayla da çalışırız. Şey de gelir, müteahhit gelir der ki ben şu projeyi aldım. Ama kontrole ihtiyacım var. Proje müellifinin yaptığı işe yangın yönetmeliği itibariyle kontrol eder misiniz? Şantiyeyi kontrol eder misiniz? Veya işte Marmaray projesinde veya Avrasya Tüneli'nde olduğu gibi direkt olarak işveren gelir. Der ki efendim müteahhit budur, proje müellifleri bunlardır, danışmanlar bunlardır. Siz de third party olarak gelin yapılan tüm işin yangın güvenliği itibariyle yukarıdan kontrolünü yapın. Daha dış bir göz olarak kontrol yapmak bizim görevimiz aslında. Bunu mühendislik çalışmasıyla da şantiyede, sahada veya masa başında efendim muayene çalışmasıyla da laboratuvarlarımızda test çalışmalarıyla da gerçekleştiririz. Hep beraber gerçekleştiririz. Şimdi biliyorsunuz tasarım çalışmasında son zamanlarda epey öne çıkan bir yeşil bina sertifikasyonu meselesi doğru var. Yangın konusu aynı ölçüde güncel ve ciddiyetle tartışılmıyor gibi hissediyor insan. Bu açıdan Türkiye'deki mevzuatın durumu nedir? Siz daha tasarım aşamasından projelerde devreye girebiliyor musunuz? Hizmet isteniyor mu? Mesela tasarımcının şartname kabullerini denetleme hizmeti veriyor musunuz? Tasarımda yangın yönetmeliğine uygunluk incelemesi gibi hizmetleriniz var mı? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi yeşil binalarda malum işte LEED, BREEAM gibi yerel evet, bunların bazı uygulamaları gibi evet, sertifikalar var. Mesela işte Londra'da yanan Grenfell Tower'da aslında İngiltere'den yeşil bina sertifikalı bir bina bakacak olursanız. Buyurun ne yazık işte ki tabii yani hem de üst sınıftan. Ne yazık ki yeşil bina olması enerji korunumu ve sürdürülebilirlik itibariyle enerji sürdürülebilirliği, kaynak sürdürülebilirliği itibariyle çok değerli ve kritik bir çalışma olmasına rağmen o sertifikasyon sisteminin içerisinde yangın güvenliği yeterli seviyede değil. Yeterli değil, hemen hemen hiçbir yerinde yok. Ne yazık ki. Şimdi dolayısıyla her ülkede yerel yani milli mevzuatla, yönetmelikle sınırlanıyorsunuz. Bizde binaların yangından korunması hakkında yönetmelik var. Sene 2002 evet, ilk versiyonu yayınlandı. 2007'de, 2009'da, 12'de, 15'te en son 15 versiyonunda güncellemelerimiz var. Şimdi bizim yönetmeliğimiz önce iğneyi batıralım ondan sonra çuvaldıza geçelim. Bizim yönetmeliğimiz ne yazık ki fazla nasıl diyelim mühendislik birikimi ve kültürüyle oluşmuş bir yönetmelik değildi başlangıçta. Yanlış anlaşılmasını istemem. Mühendislikten kastım makine mühendisliği değil. Mühendislikten kastım tesisat mühendisliği değil. Makine mühendisliği ve tesisat mühendisliği yani algılama, alarm, söndürme ve yangınla mücadele itibariyle yönetmelik gayet başarılı. Çoğu efendim nasıl diyelim G8 ülkesi yönetmeliğinden daha başarılı. Ama yangın çıktıktan sonra bunu algılamak, bununla alakalı baskılama söndürme faaliyeti yürütmek, yangınla mücadele işin yangın çıktıktan sonraki boyutudur. Evet. Zaten hasar gerçekleşir. Hasarı engelleyemezsiniz artık o noktada. Halbuki baktığınızda globalde güncel yönetmeliklere baktığınızda gelişmiş ülkelerde genellikle işin bu kısmının sadece ve sadece minör bir kısmı olduğunu görüyorsunuz. Hani Amerikan mevzuatı NFPA bunu yangınla mücadeleyi majör bir kısım olarak ele almıştır. Onlar da son revizyonlarında NFPA 101'da, NFPA 101'de, 5000'de bu yaklaşımı değiştirdiler. Avrupa'da, Kore ve Japonya'da, Hindistan'da dahi yangın yönetmeliğindeki en kritik nokta tam olarak bizim deprem yönetmeliğimizde de olduğu gibi aslında. Deprem riskiyle alakalı yönetmelikte de olduğu gibi. Çıkmaması. Yangın yönetmeliğinde... Evet, evet. Malzemenin uygun olması, tasarımın uygun olması, yapının bir bütün halinde yangın çıkmasına dayanabilecek, yangın çıkmasına direnebilecek şekilde tasarlanması. Sonrasında da yangın çıkarsa bunu baskılamak ve bununla savaşmaktan bir adım önce o tasarımın insanların hangilerinin, hangi bölgedeki insanların tahliye edileceği, hangi bölgedekilerin yerlerinde kalacağını tanımlayacak şekilde yapılandırılması. Yani bizim yapısal önlemler dediğimiz veya pasif tedbirler dediğimiz grubun ağır olduğunu görüyoruz. Globaldeki gelişmiş ülkelerin mevzuatlarında bizde burası çok zayıf. Burası çok zayıf olduğu için de sonuçlar çok iç açıcı değil. Yani bu veri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinden bulabileceği bir veri dinleyicilerimizin. Bizim senede ortalama 1.1 milyon bina bulunan İstanbul'da senede ortalama yangın adedimiz 30 binler civarında. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin envanterine aldığı yangınlar. Her birinde bir katın en az bir bölümü kullanılamaz hale geliyor. Belli bir süre için en azından kullanılamaz hale geliyor. Bunların bu 30 bin yangının yaklaşık 5 bininde bina ya tamamen ya kısmen kullanılamaz hale geliyor. Bina dayanıyor. Şimdi 1 milyon binada, 1.1 milyon binada 30 bin bina nereden baktığınız çok acayip bir rakam. %3'lere geliyor. Avrupa Birliği ortalaması burada 2/1. Yani biz 15 katındayız. Burada benim bir küçük soru işareti var kafama takılan. Buyurun. İstanbul'da 1.1 milyon bina vardır da birim daire sayısına gelince 6 milyonlara geliyoruz. Acaba o 30 bin daireyi mi kastediyor? Yani 30 bin yangın olayından bahsediyor. 30 bin yangın olayından. Bazen bir daire, bazen bütün apartmanı sarabilir. Tabii. Evet. Ama burada işte bunların 5000 tanesinde yapının tamamen etkilendiği, bir kısmının veya tamamının etkilendiği yangınlar. İşte yaklaşık %15. Şimdi 30 bin yangının içerisinde dediğiniz gibi tek bir dairenin veya yapının bir kısmının sadece yandığı veya hasar gördüğü yangınlar da var. Ama Avrupa rakamları da Avrupa Birliği'nin yayınladığı... Aynı bazda değil mi? Evet. Aynı bazda. Yani frekans, farklı frekanstan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ciddi bir rakam bu. Bize en yakın işte %7'lerle Rusya var. Biz %3'lerdeyiz. Alınacak çok yol var. O yolu alabilmek için bu 2011 yılındaki siz de bahsettiğiniz Polatdağ yangınından sonra önce Türkiye Yapısal Çelik Derneği, TUKSA, Çelik Üreticilerinin Derneği bir yangın teknik komitesi oluşturdu. Sağ olsunlar başkanları Yener Bey bana önerdiler başkanlığı. Ben yürütmeye başladım. Oradan da İMSAT, İnşaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği görevi devraldı. Daha geniş bir platformda tartışmak için. Biz yaklaşık 85 kişilik bir ekiple burada 7 üniversiteden 14 tane akademisyen de var. Bunların 8'i profesör doktor sıfatında, ünvanında böyle bir ekiple tüm üreticilerle, müteahhitler birliğiyle, efendim ne yapıyorsunuz zaman, orada? Ne tavsiye yangın ediyorsunuz? Yangın yönetmeliğimiz madde madde, adım adım incelenip, eğitim. Önce yok. Önce yangın yönetmeliğinin üzerinde revizyon çalışması yaptık. Hatta neredeyse baştan yapılandırıldı diyebilirim. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na önerdikten, hani makama önerdikten sonra da dediğiniz noktaya gelecek. Doğru söylüyorsunuz. Bir çalıştayla bu bilgiyi geniş kapsamlı, geniş katılımlı bir çalıştayla, hani itfaiyelerin de sigorta birliğinin de katıldığı, mimarın, mühendisin ve projecinin de katıldığı, müteahhitin de katıldığı bir çalıştayla geniş bir platformda birkaç gün boyunca tartışacağız. Sonuçları itibariyle de artık ona bakanlık karar verecek, makam karar verecek tabii. Ya bir yönetmelik revizyonuna ve bununla alakalı eğitimlere, geniş kapsamlı bilgilendirmelere veya belki başka bir çalışmaya gidecek, göreceğiz. Şöyle bir şey yapalım mı İlker Bey? Yani verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Şöyle bir vatandaş gözüyle düşünmeye çalışalım. İnsanlar ne yapmalı? İş sahibi veya işte konut sahibi veya işte yaşıyoruz mekanların içinde. Mevcut binalar var, yeni yapılmakta olan binalar var. Bunlar da insanların kendisini yangın açısından güvende hissetmesi için atılması gereken adımları tanımlayabilir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi memnuniyetle şimdi konuyu iki farklı platformda incelemek lazım. Birincisi iki farklı başlıkta veya. Birincisi yeni bir bina. İkincisi de zaten çalışan, yaşayan, var olan bir bina. Mevcut bir bina. Evet. Şimdi yeni bir bina ki çok yoğun biliyorsunuz artık yeni projeler sürekli gündemde. Son kentsel dönüşümdeyiz. Tabii ki kentsel dönüşümdeyiz. Dolayısıyla sürekli yeni proje, yeni bina karşımıza çıkıyor. Yeni bir bina dediğimizde öncelikle yönetmeliğe uygunluğun kontrol edildiğini kesinlikle ve kesinlikle bir daire almadan önce, bir mülk sahibi olmadan önce bundan emin olması lazım. Çünkü bizim yönetmeliğimizde şöyle bir sıkıntı var. Temelde bir kontrol mekanizması sıkıntısı bu. Yapım esnasında kontrol yapı denetim firmalarına bırakılmış. Evet. Hatta bir adım geriye atayım. Proje müellifi tarafından, mimar tarafından diyelim, hazırlandıktan sonra içinde işte kaçış yolları projesiyle beraber, evet, hani bir yangın tesisat projesi bile yok aslında orada, bir kaçış yolları projesi var. Onunla beraber tabii ya çok yetersiz. Yetersiz. Onunla beraber şeye gidiyor, belediyeye gidiyor. Evet. Belediyede ruhsat birimi onaylıyor. Yapabilirsin, üretebilirsin, inşa edebilirsin sen bunu diyor. İnşaat başlıyor. O noktada yapı denetim firmaları görünüşte kontrol ediyorlar. Ama ellerindeki checklist, bakanlığın yayınladığı checklist'te yaptıkları kontrolde binaların yangından korunması hakkında yönetmelikle ilgili tek bir madde yok. Yani malzemelerin yangına tepki sınıflarına bak diyor. Ama nerede ne kullanılacak? Efendim diyelim bekleme alanları nasıl organize edilecek? Kompartmantasyon nasıl olacak? Kaçış yolları nasıl olacak? Evet. Asansörden mi kaçacağız? Merdivenden mi kaçacağız? Kapı kilitli mi olacak? Açık mı olacak? Hiçbir bilgi yok. Şimdi dolayısıyla bir kontrol aslında yok. Son noktada bir kontrol var. Bu da yine işte yapım aşaması bittikten sonra yine belediyeye gidiyorsunuz. Belediye çok büyük ihtimalle sizi itfaiye yönlendiriyor. Çok büyük ihtimalle diyorum, sorumluluk belediyede, itfaiyede kendi yapısı zaten. Kendisi kontrol etme yöntemine gidiyor çoğunlukla. Nadiren bizim gibi işte tört partilerden de destek alabiliyorlar projeler çok büyük olduğunda. Ama itfaiye baktığımızda bizde ne yazık ki, hani Türkiye genelinden konuşalım, sadece İstanbul'a da odaklanmayalım, çok büyük bir oranda müstak itfaiyeci. Yani sahadaki adam, masa başında mimar ve mühendis itfaiyeci bulmak çok kolay değil. Bulduğunuz zaman yangın yönetmeliği temelinde kendini inceleyecek. Tabii yani çok kolay bilgi de değil. Herkesi dahil etmeyelim. Çok güzel çalışmalar da geliyor. Zaman zaman işte Kocaeli'nden, Sakarya'dan, Bursa'dan projeler geliyor. Direkt proje müellifinden işte diyorlar ki biz itfaiyeye gittik, bunu beğenmedi. Niye dayanmadı? İtfaiyenin yanıldığını düşünüyoruz. Bize bir rapor verin. Bakıyoruz, yok diyoruz. İtfaiye haklı. Yani siz herhalde yönetmeliğe bakmadınız. Bunu böyle tasarlarken bu böyle olmaz. Yani bununla da karşılaşıyoruz. Ama inanın hani yüzde bilmem birkaç bu. Çok az. Dolayısıyla birkaç temel nokta vardır kullanıcı için. Son kullanıcı bir daire alacağı zaman en azından şuna bakmalım. Bu bir yüksek bina ama. Yani evet. 8 kat diyelim hadi ona 28,5 metre de. Hadi kolay olsun 8 kat ve üzeri bir bina ama. Evet. Eğer böyleyse şundan emin olmalı. Bir, kesinlikle ve kesinlikle bir korunmuş bir kaçış yolu. Yani bir yangın kaçış merdiveni bulunmalı. Korunmuş ne demek? Basınçlandırılmış. Kapıları, özel değil mi? Evet. Bir yangın kapısı, olarak tutulan, kilitlenmemiş, güvenli olduğunu hissettiğiniz, hani çünkü sertifika bulamazsınız orada şey olarak daireyi satın alacak biri olarak, yerine en azından tam oturduğunu gözünüzle gördüğünüz bir yangın kapısı bulunan bir puş varlı, bir panik varlı diyelim. Evet. İçine girdiğiniz zaman içeride yanıcı malzemelerin bulunmadığı ve bina tarafında açıklığın bulunmadığı, yani pencere gibi vesaire, evet, korunmasız açıklıkların bulunmadığı, dış cephede değil bakın. Hani basınçlandırılmış olabilir veya doğal açıklık dış cephede olabilir. Pencere tarzı açıklıklarla da düzenlemiş olabilirler basınç oranını tutturuyorlarsa. Maksat orada kaçış yolunun içerisinde duman girmemesi ve kaçış yolunun taze havayla beslenmesi en nihayetinde. Bunu görmeniz lazım. Bir ikinci nokta mutlaka ve mutlaka yine yüksek binalarda sizin bir şeyden önce yangın kaçış merdiveninden önce bir yangın holü olduğunu ve önünde de bir acil durum asansörü olduğunu görmeniz lazım. Acil durum asansörü çok kritiktir. O sizin kullanımınız için değil, itfaiyenin kullanımı için. Evet. Tabii ki, tabii ki. Yani siz o korunaklı alanda beklerken itfaiyenin oraya müdahale etme şansı bulunmaz. Çünkü yönetmeliğe göre, bakın bu da çok kritik aslında, bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Binanın yanmaması beklenmiyor yangın çıkınca. Ne bekleniyor biliyor musunuz? Yangın çıkan kat yanacak. Hani bunu kabul ediyor yönetmelik aslında baktığımızda. Anormal bir durum da değil bu. Açıklamaya çalışacağım. Hatta diyor bir üst kat ve bir alt katta da eğer yangının boyutu çok büyükse yangın sıçrayabilir. Dolayısıyla diyor 3 kattan az olmamak üzere dikey kompartmantasyon yapılır diyor. Hmm. Yani ne demek? Eğer sen katın içerisinde farklı riskler içeren bölümleri, diyelim bir çay ocağını, diyelim bir depoyu, bir çalışma ortamından kompartmantasyonla ayırıyorsan tamam onu içeride tutabilirsin. Bu önemlidir. Ama bir konutta böyle bir durum yoktur. Her biri dairedir. Dolayısıyla yapı içerisinde kompartmantasyonu çoğunlukla göz ardı eder mimar. Yani yapmaktan kaçınır. Çünkü o kompartmantasyonda yangına dayanıklı malzemeden duvarlar oluşturması lazım. Evet. Kapılar oluşturması lazım. Zonlama yapması lazım. Bu da maliyet demek. Ama diyor yönetmelik en kötü ihtimalle yüksek binada 3 katta bir kompartmantasyon yapmak zorundasın. Şimdi bu ne demek? Yangın çıktığında ilk önce yangının ortaya çıktığı seviyeden, kattan insanlar tahliye edilmeli demek. Sonra bir üst kattan, ondan sonra da bir alt kattan. Evet. Bu 3 kattan sonra zaten yüksek binada tahliye genelde gerçekleşmez. Çok acil bir durum, çok özel bir durum olması lazım tahliyenin gerçekleşmesi için. Green terminatındaki gibi yangının tüm cepheyi kaplayıp alta ve üste beraber hareket edip artık korumasız ve pencere gibi boşluklardan içeriye sirayet etmesi lazım ki tüm katları tahliye etmeye niyetlenirsiniz. Şimdi mesela NTV'de yanlış hatırlamıyorsam ya CNN dedi yani NTV'deydi. Mazur görün çıkartamadım. Abdurrahman Kılıç Hoca, Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç bizim sektörümüzün önde gelen isimlerindendir. Evet. Çok güzel bir yorum yaptı. Evet dedi. Bunu Taksim'deki yangında malzemeyle ilgili şöyle şöyle noktalar var. Ben de bahsedeceğim ondan. Ama dedi bir de kaçışla alakalı, tahliyeyle alakalı bir problem var. Bu kadar insanı bu binadan, bu yükseklikteki binadan kaçırmazsınız. Doğru kaçırmazsınız. Yangının nerede çıktığı belli. Etki altındaki alan belli. Etki altındaki dumansız alanlarda, efendim risk altındaki alanlarda kaçış sağlarsınız. Bu tür, yani tüm katı, tüm binayı birden boşaltmaya kalkışırsanız insanlar birbirlerinin üzerine basar. Yani panik ortamı doğurursunuz. İnsan beyni 1.8 metreden ötesini göremediği anda bu psikolojik çalışmalarla sabitlenmiş bir değerdir. 1.8 metre bunun ucunu göremediği anda paniğe kapılıyor. Yani orada bir mekanizma beyinde diyor ki tamam artık canından olacaksın, kurtar kendini. Bu noktadan sonra anlamlı bir tahliye bekleyemezsin. Evet. Yani dolayısıyla burada şey de devreye giriyor. Mesela yine ilk soruya geri dönelim. Neye bakacağız? Bina sahibinin veya işletmecisinin yangın konusundaki hazırlığına bakmalı daire alacak vatandaşlarımız. Nedir bu? Arada bir tatbikat planlıyorlar mı mesela? Senede en az bir kere. Bir yangın güvenlik ekibi kurmuşlar mı? Tatbikat buyurun. Konusunda destek isteyen oluyor mu sizden? İstemiyorlar. İstemelerine de gerek yok. Bu konuda itfaiyelerimiz iyi, başarılı. Yani burayı biliyorlar itfaiyeler. Ve evet. Ücretsiz olarak veriyorlar bu hizmeti. Hatta birileri gelse istese de gitsek tatbikat yapsak diye de bekliyorlar. Evet. Ama yani... Ama istesek... zorlayıcı bir mevzuat yok galiba. Yok. Yani senede iki kere tatbikat yapınız. Efendim tüplerin dolu olduğundan emin olunuz. Eğer su bağlantı noktaları varsa onların çalıştığını kanıtlayınız. Yangın su deposu var mı? Onun pompası çalışıyor mu? Değil mi? Bunların hepsinin her seferinde elden geçirilmesi lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yönetmelik senede bir bunun minimumda yüksek binalarda yapılmasını, belirli yapıtlarında da senede iki kez yapılmasını zorunlu koşuyor aslında. Kimse takip ediyor mu bu zorunluluğu? İşte tüm mesele. Yani ruhsatı bir kere verdikten sonra binaya, oraya siz çağırmadığınız sürece Büyükşehir Belediyesi'nin veya yerel belediyenin hiç de fark etmez. İtfaiyenin gelip bakması mümkün bile değil. Yok, öyle bir ihtimal yok. Dolayısıyla böyle bir zorunluluk koyuyorsun. Ciddi bir eksiklik, evet. Yani zorunluluk koyuyorsun. Kontrol mekanizması oluşturmuyorsan o zorunluluk uygulanmayacaktır. Konu biraz geniş. Bir de şeyi sormak istiyorum efendim. Buyurun. Bu sertifikalı malzeme meselesi. Size işte kapılarda veya binanın çeşitli yerlerinde kullanılacak malzemelerin yangına dayanım sertifikasyonu için geliniyor ve Türkiye'de de anladığım kadarıyla bunları test edebileceğimiz laboratuvarınız var. Doğru. Bu sertifikalar da uluslararası akreditasyona sahip, değil mi? Aynen öyle. Yani bizim yayınladığımız raporlar, test raporları malzemeler için yangına tepki diye geçer. Bu A1, A2, B, C, D, E evet. diye sınıflandırma raporlarıdır. Evet. Yapı elemanları için de duvarlar için, kapılar için veya işte çatılar, cepheler için doğru yangın ama, doğramalar için yangın dayanımı diye geçer. Onlar da işte 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika diye giden yangın dayanım sertifikalarıdır. Bunlar 138 ülkede geçerli şu an. Evet. En geniş kapsamlı akreditasyon havuzu herhalde bizdedir tahmin ediyorum. Efektif olarak dünyada. Kolay değil bunu sağlamak. Bravo. Sağ olun. Tabii yani işte 15 senedir çalışıyoruz. Bir noktaya kadar geldik. Buradan bağlayarak şu Taksim İlk Yardım Hastanesi'ndeki olaydan 2 dakika bahsetmek istiyorum. Buyurun efendim. İzniniz olursa. Şimdi baktığınızda çok net bir şey var. Bir cephe yangını bu. Çok şükür ki kör cephe. Yani arkası sağır yani. Evet. Pencere gibi açıklıkları bulunmayan bir cephe bahsettiğimiz. Ki içeriye duman sirayet etmesi, yangın sirayet etmesi söz konusu değil. Şimdi bu yangında önde de çıkabilirdi, yanlarda da. Yani kör olmayan cephelerde de çıkabilirdi. Bu çok büyük bir şans. Ama bu yangında direkt olarak şunu görüyorsunuz. Hemen çok hızlı bir şekilde yangın çıktığı kattan yukarıya doğru hareketle binanın tüm cephesini sarıyor değil mi? Evet. Şimdi neden ne bakıyorsunuz? Yönetmelik 2002 yılından beri bakın son versiyon falan değil. Hani yani biz bu versiyondan önce yönetmelik versiyonundan önce bunun ruhsatını almıştık diye çıkamazlar. 2002 yılından beri bu yönetmelik diyor ki yüksek binalarda cepheler en az efendim zor alev alır, zor yanar. Zor yanıcı. Yani A2, S1, D0 yangına tepki özelliğinde malzemelerden giydirme cephe ise giydirme cephenin kaplaması ve arkasındaki ısı ve su yalıtım malzemeleri de dahil olmak üzere bu tarz malzemelerden teşkil edilmelidir. Şimdi biz ne görüyoruz? Kaplamaya bakıyoruz, kompozit paneller kullanılmış. Bazıları alüminyum kompozit panel dediğimiz, işte çift cidarı, ama nasıl bir alüminyum? Yani evdeki alüminyum folyodan birkaç kat daha kalın bir alüminyum, şey değil, alüminyum, sert bir alüminyum şeyden, sandviç panel gibi bir plakadan bahsetmiyoruz. Folyo. Bu ince bir alüminyum kaplama. Evet, ince bir alüminyum kaplama. Bir alüminyum kompozit panel veya işte laminant, kompozit laminant veya laminant kompozit denilen üzeri güzel gözüken yine plastik temelli bir malzemeyle kaplanmış çok yanıcı bir kor iç. Çok yanıcıdan kastım genelde polietilen. Yani cayır cayır yanıcı, yüksek densite, yüksek yoğunluklu polietilen. Bu kaplama malzemesi olarak kullanılmış. Şimdi yönetmeliğe göre bu zaten en iyi ihtimalle B, C veya B sınıfı olabilir ki B'yi ben senede 1000 tane falan test yapıyorum, 1200 tane falan. B sınıfını çok nadir görürüz. Genelde B ve C sınıfıdır. Altında da ısı yalıtım malzemesi olarak üstüne üstlük köpük kullanılmış. Yani E sınıfı veya F sınıfı, ondan da emin değiliz. Bu köpüğün bu giydirme cephe sisteminde efendim havalandırmalı sistem, boşluklu sistem bunlar. Yani az buzda değil boşlukları. Bu giydirme cephe sisteminde baca etkisi yaratacağı için kesinlikle ve kesinlikle derhal en yukarı doğru yürür o alevler. Tabii ki anında çıkacak. Yani E sınıfı malzemeyi veya F sınıfı malzemeyi böyle bir yangın yükü altında tutamazsınız. Aynı şeyi yaşamıştık bir Polat Dağvar'da. Evet, doğru. İşin üzücü kısmı bu. Greenfell'de Londra'da aynı şeyi yaptılar. Arkada ısı yalıtım malzemesi olarak yanıcı malzeme, üzerine polimerden kaplama malzemesi. Şimdi ne yapılması lazım biliyor musunuz? İnanın çok net bu. Yani yönetmeliğin efendim tanımlar bölümünde aklımdan söyleyeceğim 4AAA diye hatırlıyorum. Yapı sorumluları tanımlanmış. Şimdi yapı sorumluları diyor tasarlayan mimar. Evet. Efendim üreten müşavir, kontrolde yer alan, kontrolde sorumluluk alan tüm kamu ve işte özel sektör kontrolörü, yani itfaiyesi varsa dış kontrol, bunların tamamı silsile yöntemiyle halinde sorumludur diyor. Şimdi birinin buna Cumhuriyet Başsavcılığına artık suç duyurusunda bulunması lazım. Yani artık yani bu bekleyerek olmuyor. Bir sene sonra bir daha çıkacak. Üstelik o binada daha önce de benzer bir yangın olmuş inşaat sırasında mı? Yahut yeni açıldığı mı öyle bir şey. Demek ki yani gerekli titizlik malzeme seçiminde gösterilmemiş. Ne yazık ki. Bakalım onun soruşturmasını takip edeceğiz. Benzer yangın haberlerini işte Rusya'da AVM yangını oldu. Evet. Çoğu çocuk 60-70 kişi galiba hayatını kaybetti. 80 küsur kişi. Ne? Benzer bir şekilde New York'ta 5. caddede Trump binasının bir dairesinde bir yangın oldu. Bir şahıs öldü. İtfaiyeciler yaralandı. Orada da söndürme yani sprinkler sisteminin olmadığı anlaşıldı. Yani bu yangın mevzusu çok ciddi bir mevzu ve Türkiye'de de henüz üzerinde çalışılan, ilerlenmeye çalışılan bir konu olduğu anlaşılıyor. Sizin de çalışmalarınız bu doğrultuda, öyle anlıyorum. Şimdi biz programın bize bu konu için ayırdığı süreyi tamamlama durumundayız. Size katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Gelecekte tekrar kapınızı çalıp yeni bilgileri paylaşmanızı rica edeceğimizi anlıyorum. Kolay gelsin efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi çok teşekkürler efendim. İlker Bey. Sağ olunuz. Gelecekte tekrar size başvuracağız bu konularda. Başlasın. Sağ olun efendim. İyi günler. İyi günler. Evet, programımızın başında İlker İbik ile görüştük. Efektis Era Avrasya şirketinin yönetim kurulu başkanı. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra Çatı Der Başkanı, yönetim kurulu başkanı Adil Baştanoğlu'na bağlanacağız. Evet, müziğimizi dinliyoruz efendim. Life is a teacher. Time is a healer. And I'm a believer, like a river wild. Ego's a killer, greed is a monster. But love is stronger, stronger than them all. Right back in hand, I don't wanna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Invisible, no color lies. It's time we put our differences aside. Changing and ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be kind, like a river flowing through time. Like a river, let it wash you clean. Like a river, going upstream. Like a river, cutting through a rock. Like a river, 'cause it never gives up. Like a river, so full of life. Like a river, liquid like time. Like a river, let it wash away. Like a river, the pain from yesterday. Love is the answer, hate is a cancer. Hope of forgiveness, it waters the soul. Our blood is red, we're not so different. 'Cause underneath our skin, we're identical. White back in hand, I'm not gonna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Müziğimiz biraz uzun, o nedenle yavaş yavaş aşağıya indirdik. Evet, telefon hattımızda Adil Baştanoğlu Bey. Merhabalar Adil Bey. Merhabalar Güren Bey. Evet, biz şu anda Argun Yum'la birlikte stüdyodayız ve daha önce Argun sizinle görüşmüştü. Merhaba efendim. Evet. Merhabalar. Çok kısaca Çatıder hakkında bilgi alabilir miyiz efendim? Çatıder 2002 yılında kurulmuş bir dernek. Genç bir dernek sayılır. Ona rağmen bir hayli de etkinlikleri olan bir dernek. Çatı sanayici ve iş adamlarının derneği. Fakat uygulamacı ve çatı malzemelerini toptan ithal eden firmalara da açık. İşçiye de açık. Yani ustaya da açık. İmalatçıya da açık, herkese açık bir dernek. Hemen hemen Türkiye'deki genel şeyin %75'ini gibi, yani iş adamları veya tüketim yapanların %75'ini gibi temsil ediyor şu an. Malzeme ve uygulama. Her ikisi evet. De sizin üyeleriniz içinde. Siz de birkaç dönemdir de yönetimde olduğunuzu gözlemliyorum web sitenizden. Evet. Dolayısıyla bütün geçmişi aşağı yukarı yaşamış oldunuz. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bu Taksim İlk Yardım Hastanesi yangını oldu ve evet. Yapı Endüstri Merkezi'nin yayınladığı bir haberde sizin de görüşünüzü almışlar bu konuda. Yapı.com.tr'nin orada Çatıder hastane yangını sonrası bir açıklama yapmış. Evet. Açıklamada da işte malzemeler ve kaplama sisteminin doğru seçilmesi ve yerinde kullanılması gerektiğini vurgulamışsınız. Bize bu konuda belki bu açıklamanızdan sonra yeni bilgiler de gelmiş olabilir. Bir özetleme yapabilir misiniz Adil Bey lütfen? Tabii tabii. Ben şunu söylemeye çalıştım orada. Yani biz aslında neyin yandığını gayet iyi biliyoruz. Yani kompozit levhanın arkasındaki yanıcı izolasyon malzemesinin alev alması, kompozit levhaların da yanıcı olması sebebiyle ortadan da bu tip cephe sistemlerinde bir hava boşluğu yaratıyoruz. Yani bir baca etkisi yapıyor. Dolayısıyla çok hızlı yayılan bir yangın oldu. Yani bir afet oluştu. Benim şeyim şuydu. Yani bu sistemleri bir kere dizayn ederken, yani böyle büyük binaları, hastaneleri dizayn aşamasında çok çok sıkı bir işbirliği yapmak lazım. Bütün disiplinlerin yan yana geldiği bir çatı cephe formatını birleştirici bir çalışma olması lazım. Çünkü şöyle şeyler de ilk başta ne olduğu tam anlaşılamadı. İşte çatıdan yanan bir malzeme aşağıya düştü dendi. Evet. Olmadı. İşte bu ilaç artıklarının konduğu sepetlerin çöpleri. Sigara atıldı. Dendi. Tabi atıkların olduğu yere sigara atılınca oradan tutuşuldu dendi. Şu an ben henüz yangın raporunu görmedim. Fakat her ne olursa olsun yani bir zafiyet olduğu kesin. Bir de şöyle bir şey var, yani hemen ya işte bu şu malzemedendir demeyelim demeye çalıştım. Hatta şöyle de bir öneri getirdim. Bütün hastanelerimizi bir kontrol edelim. Benzer şeyler vardır diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Çünkü bir dönem yapıldı. Dolayısıyla önce öyle bir şeyden başlayalım. İkincisi dizayn yapanları bu konuda eğitelim, bilinçlendirelim. Ondan sonra iş uygulama yapan müteahhite geliyor. Sonra denetim ofisine geliyor. Denetim ofisinde aslında böyle bir şey olabilirdi. Yani bir ikaz olabilirdi. O da biliyorsunuz denetimciler direkt işverene bağlıdır. Yani işvereni uyarmak lazım. Ve işveren de bilinçli olarak yangına karşı ya böyle bir şey var diye hani incelemesi lazım. Evet. Dolayısıyla sorumluluklar burada hepimize yayılıyor. Hani bir şey değil bu. Nasıl söyleyeyim? Hani bir günde yapılmış bir emrivaki değil. Yani parça parça geliyor. Her kurumdan geçiyor. Ve sonunda neticede öyle bir hastane ortaya çıkıyor. Evet. Doğru. O yüzden dedim biraz daha kapsamlı araştıralım. Detaylara bakalım. İşte hem dizaynırı hem müteahhiti hem denetici hem de son kullanıcımızı, işverenimizi. Hepimizin sorumlu olduğu aşikar. Evet, evet. Evet. Bir vatandaş olarak da bu konuda insanların ne yapması gerektiği konusu da ifade ettiğiniz cümlede ortada. Yani neticede yanıcı, alevi yayan, zehirleyici dumanlar üreten malzemelerin kullanılmaması gereken ortamlar bunlar. Bir de bahsediyorsunuz giydirme cephedir, arkası baca gibi çalışır. Oradan evet. Alevler hızlı bir şekilde yayılır. Demek ki alev üretmeyen evet. Malzemeler olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Bunların daha tasarım aşamasında doğru seçilmesi, doğru şartnameler üretilmesi ve o şartnamelere uygun da imalat yapılmasının denetlenmesi lazım. Evet, binalara evet. Kullanma iskanını yani kullanma iznini, yapı kullanma iznini verirken yapılanların doğru yönetmeliklere uygun, şartnamelere uygun olduğunun denetlenmesi lazım. Velhasıl evet. Hepsi birbirine bağlı böyle bir zincirleme. Vallahi çok güzel özetlediniz. Evet evet. Bir de ilk olay değil yani. Değil mi? Adil Bey bu yani daha önceki yangınlarda da özellikle mesela Polat binası örneğinde evet. Karşılaştık. Evet. Rusya'daki AVM yangınında da benzer sorunlar var. Var evet. Yani hep evet, sürekli evet. Tekrarlanan bir senaryoyla karşı karşıyayız ama önlem alma konusunda maalesef sizin söylediklerinizi, sıraladıklarınızı uygulamakta çok gecikiyoruz. İnşallah artık değiştirelim. Öyle söyleyelim. Sizin de katkılarınızla. Çok teşekkür ederim yani Açık Radyo'yla böyle bir program yapıyor olmanız bile. Çok hoş bir şey. Yani tüketiciyi en azından bilinçlendirsek onlar kendi kendilerine diyecekler. Yani evet. binamız, çatımız yanmasın, niye bunu seçtiniz falan gibi geri dönüş yaparlarsa, yani designer'dan başlayarak bu iş çok çok daha... Tasarımdan başlıyor, doğru. Adil Bey, sizin derneğinizde cepheciler de var mı? Yoksa onlar ayrı bir örgütlenmedi mi? Şöyle, cepheder kurmak istiyoruz biz. O yoğun bir çalışmam var benim cepheder kursun diye. Aslında çatıları kurarken cepheleri de kurmak istemiştik biz. Seneler geçti, 2002 yılından bahsediyorum. Evet. Fakat o zaman yani çatıya yoğun bir dikkat verelim. Cepheyi de içimize alırsak çok büyük oluyor derneğin yelpazesi. Hani zayıflarız gibi bir fikrimiz vardı ve doğruydu da. Fakat artık çatılar belli bir noktaya geldi, oturdu. Biz de cepheleri şey yapmak istiyoruz, yani kurmak istiyoruz. İnşallah herkesi bu vesileyle davet ederim. Perşembe Cuma 9. Çatı Cephe Konferansımız var. 9 tane daha önceden yaptık. Evet, biz de tam ondan söz edecektik ve soracaktık. 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı. Kültür Üniversitesi'nde düzenliyorsunuz herhalde. Evet, bu konferansa ilişkin de bilgi verir misiniz? 2 gün boyunca devam edecek olan etkinliğiniz. 2 gün boyunca devam edecek. Makalelerimizi, bildirilerimizi aldık. Onları tasnifledik. Eğer ilgili olan arkadaşlarımız varsa hani, internet üzerinden bakılabilir. Hangi makaleler, hangi gün. Ama herkesi, yani ilgili olan herkesi bekliyoruz. Bütün çatıyla, cepheyle ilişkili sorunları bir şekilde ele almış oluyoruz. Şimdi bu 9. olduğu için yani ortalama bizim hani 45 civarı bildiri geliyor. Minimum, yani biraz da ayıklanıyor bu bildiriler bilimsel kurul tarafından ve teknik kurul tarafından. O zaman yani yaklaşık biz 300'e yakın yani çatı cephe üzerine makale üretmiş olduk. Hep söylüyorum ya, diyorum bir şeyi olan, hani benzer bir konuda bir sıkıntısı olan arkadaşlarımız ne olur girseler de şu makaleleri de değerlendirseler de internet üzerinden. Hem kendileri için hani çok vakit kaybedilmemiş olur. Bir akademisyen arkadaş çünkü onun üzerinde uğraştığı için belirli bir noktaya getirmiştir zaten. Onun üstüne katkı konabilir. Gün günde teknoloji sürekli ilerlediği için yani hem onlara bir belki taban olur, yani diyelim ki 2006 yılındaki şeyin tabii ki 2016'da bir miktar eskimiş olduğunu kabul ediyoruz, yani neredeyse aylık bile eskiyor, teknoloji çok sürekli gidiyor. O anlamda ne olursa olsun, ama her türlü şey ben kendime ama yapıyorum. Yani ara sıra geri dönüp ya bunu böyle bir konu vardı, işte böyle bir makale verilmişti, onu bir açayım da oradan bir okuyayım, o zaman ne düşünmüşüz falan diye yapıyorum. Herkese de tavsiye ederim yani. Evet, katılım yani serbest mi efendim? Evet, herkes katılabilir, serbest katılım. Yarın saat 9.30'da kayıtla başlıyor. Açış konuşmaları evet. Saat 10'da başlıyor evet. Ve akşama kadar, yani 17.30'a kadar devam ediyor. Evet. Keza 13 Nisan Cuma günü de yine 9.30'da evet. Başlayıp akşam evet. 18'e kadar devam ediyor ve gördüğümüz kadarıyla evet. Listede yangınla, cephe sistemleriyle ve çatı sistemleriyle ilgili oldukça evet. Fazla sayıda sunum var. Değil mi efendim? Evet. Evet efendim. Yaklaşık 25 tane olması lazım. Evet. Bizim şimdi biz daha önce sempozyumdu bu. Bu artık belli bir noktaya gelince konferansa döndürdük. Ulusal konferans. Umarım ileride bunu uluslararası hale sokarız. Birkaç tane mesela şey önder konu seçiyoruz biz bunda. Evet. Ki her konuya el atabilelim diye. Yani ama önder konuları şey yapıyoruz. Bu sene hani ekoloji ve enerjiyi seçmiştik. Fakat geçen sene yanlış hatırlamıyorsam yangın ve rüzgardı. Yani ondan önce de buna benzer bir şeydi. Yani geçen sene aslında biz bu yangın konusuna eğilmişiz. Ve makaleleri de yoğunlukla o noktadan almışızdır. Evet, oturumlar, ilk oturumunuz çatı ve cephe sistemleri üzerine, ikinci oturumunuz yangın üzerine, üçüncüsü çatı ve cephe sistemleri sürdürülebilirlik üzerine yarınki. Cuma günkü oturumun ilk konuşmalarında da Açık Radyo programcısı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamızın da bu çatı ve cephe dış cepheler için bir tehdit, sıra dışı hava olayları başlıklı. Sıra dışı hava olayları var. Çok faydalanacağımızı ümit ediyorum. Çünkü bütün çatıcıların şeyi o. Merak ettiği ve bir şekilde maruz kaldığı bir olaydır yani. Belli biliyorsunuz şeylerimiz var, kriterlerimiz var, güvenlik kriterleri. Bunları evet. Aştığı zaman tabii hasarlar oluşuyor. Özellikle bu son dolu... Dolu yağışında hem çatılarda hem de araçlarda cephelerde ciddi problemler çıktı değil mi efendim? Bravo, evet. Şöyle bir şey oldu. Yani nasıl arabaların üstünde böyle hani eziklikler oluştu. Cephelerde de aynı şey oldu. Metal çatılarda da aynı şey oldu. Hatta bir benim yaptığım bir çatıda çağırdılar. Baktım gofrajlı gibi olmuş yani. Metal o kadar çok durmuş ki. Fakat şey yaptım ben onu temizleterek hani biraz renk farkını azalttım ve değiştirme ihtiyacı kalmadı. Adil Bey şeydi ama yani üstündeki kirliği almış sadece ama metale çok büyük hasar vermemiş. Şeyde, arabalarda önemli. Arabalarda bir de mantolama cephelerinde çok ciddi hasara yol açtı. Çünkü üstünde onun 2-3 milimlik ince bir sıva var. Evet. O sıvayı delik deşik etti. Tamiri de zor. Doğru. Yeniden doğru. Komple iskeleler kuruldu bazı yerlerde. Bazı yerler halen şey gibi çiçek bozuğu duruyor. Demek ki bizim mantolamada buna benzer bir dolu veya buz yağmurunda ne oluru da dikkate alan bir çözümlere ihtiyacımız olacak bundan sonra. Evet. Öyle anlaşılıyor. Öyle yaşanınca gündeme bu da geliyor. Siz tabii çatı deyince hem su yalıtımı hem ısı yalıtımı hem yangın bütün bu hususları değerlendirme durumundasınız. Evet. Malzemelerin sertifikalı olması, yangına dayanıklılığı, yanmazlığı, duman üretmemesi, alev üretmemesi değil mi? Bütün bu özelliklerin daha tasarım aşamasında projelere kazandırılmış olması lazım ve mutlaka da denetlenmesi lazım. Denetleme deyince de işte yapı denetimimiz var, belediyemiz var ve biraz ortada boşlukta gezen sorumluluğun tam tanımlanmadığı durumlar da var. Bu çalışmalarınızda bakanlıkla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla bir irtibatlarınız var mı? Geliştirici bir şey yapabiliyor musunuz? Ancak imsat üzerinden bir takım var. Onların şeyinden. Yoksa bizim şu an çatılar olarak maalesef yok. Ama şey olursa ama imsat etkin olabilir. Yani. Evet. Onlar da geniş bir şeye sahip. Üyelik tabanına sahip ve neticede çok büyük bir sektör. Değil mi? Evet, evet. Tabii ki. Yani çatı ve cephe zaten yani her ikisi yan yana gelirse binanın hemen hemen görünen yüzleri olduğu için bunlar hem estetik açıdan çok önemli, hem teknik açıdan çok önemli, hem yalıtım açısından çok önemli. Yani iki tane bence yani birbirinden önemli noktası binanın. Evet, olmazsa olmaz. Binayı önce bir zarfın içine almamız lazım. Evet, biz tabii biraz da şunu bekliyoruz önümüzdeki döneme ilişkin olarak. Çünkü hakikaten can sıkıcı bir hale geldi Adil Bey. Her yangından sonra, yüksek katlı binalarda çıkan yangından sonra bir program yapıyoruz ve çok benzer tekrarlarda bulunuyoruz. Ama mesela bu son yangından hareketle, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınından hareketle, belki sektörün farklı cephelerinde çalışan kuruluş temsilcileri, sektör temsilcileri, yangın uzmanları bir araya gelebilirler ve ortak bir açıklamada bulunabilirler. Bakanlar Kurulu'nu ve ilgili bakanlıkları biraz etki altında bırakmak isteyebilirler. Belki de bunun bir olanağı da sizin yarın başlayacak olan konferansınızda bulunabilir. Evet. İnşallah. Evet. Dilerim böyle olur. İnşallah. Peki efendim, çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben bilgiler için. Size kolaylıklar diliyoruz. Verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Peki efendim, hoşça kalın. İyi günler. Evet, yangın konusunu bugünkü programda burada bırakıyoruz Argun. Önümüzdeki hafta gene herhalde yangın konusunu işleyeceğiz. Bir yangın uzmanı hocamızla birlikte. Daha kesinleştirmedik ama öyle görünüyor. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında telefonla bağlandığımız iki konuğumuz oldu. İlker İbik Bey, Efektis Era Avrasya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Çatı Der Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.